21เอกวีสติมวรรค1ศาสนกถา200ว่าด้วยหลักคำสอน878สกวาทีคำสอนดัดแปลงใหม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสติปัฏฐานดัดแปลงใหม่ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีคำสอนดัดแปลงใหม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมปทานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์ดัดแปลงใหม่ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีคำสอนที่เป็นอกุศลในการก่อนในภายหลังดัดแปลงให้เป็นกุศลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีคำสอนที่เนื่องด้วยอาสวะเนื่องด้วยสังโยชน์เนื่องด้วยคันธะเนื่องด้วยโอคะเนื่องด้วยโยคะเนื่องด้วยนิวรณ์เนื่องด้วยปรามาสเนื่องด้วยอุปาทานเนื่องด้วยสังกิเลสในการก่อนในภายหลังดัดแปลงไม่ให้เนื่องด้วยสังกิเลสได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลบางคนดัดแปลงคำสอนของพระตถาคตใหม่ได้มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลบางคนดัดแปลงสติปัฏฐานใหม่ได้มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลบางคนดัดแปลงสัมมปทานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์ใหม่ได้มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลบางคนดัดแปลงคำสอนที่เคยเป็นอกุศลในการก่อนในภายหลังดัดแปลงให้เป็นกุศลได้มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลบางคนดัดแปลงคำสอนที่เนื่องด้วยอาสวะเนื่องด้วยสังกิเลสในการก่อนในภายหลังดัดแปลงไม่ให้เนื่องด้วยสังกิเลสได้มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีคำสอนของพระตถาคตดัดแปลงใหม่อีกได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสติปัฏฐานดัดแปลงใหม่อีกได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมปทานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์ดัดแปลงใหม่อีกได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีคำสอนที่เคยเป็นอกุศลในการก่อนในภายหลังดัดแปลงให้เป็นกุศลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีคำสอนที่เนื่องด้วยอาสวะเนื่องด้วยสังกิเลสในการก่อนในภายหลังดัดแปลงไม่ให้เนื่องด้วยสังกิเลสได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นศาสนกถาจบ2อวิวิตตกถา201ว่าด้วยผู้ไม่สงัด879สกวาทีปุถุชนไม่สงัดจากสภาวธรรมที่เป็นไปในธาตุ3ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปุถุชนไม่สงัดจากผัสสะที่เป็นไปในธาตุ3เวทนาที่เป็นไปในธาตุ3สัญญาที่เป็นไปในธาตุ3เจตนาที่เป็นไปในธาตุ3จิตที่เป็นไปในธาตุ3ศรัทธาที่เป็นไปในธาตุ3วิริยะที่เป็นไปในธาตุ3สติที่เป็นไปในธาตุ3สมาธิที่เป็นไปในธาตุ3ปัญญาที่เป็นไปในธาตุ3ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปุถุชนไม่สงัดจากกรรมที่เป็นไปในธาตุ3ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในขณะที่ถวายจีวรปุถุชนเข้าปฐมฌานอยู่เข้าอากาสานัญจายตนะฌานอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในขณะที่ถวายบิณฑบาตถวายเสนาสนะถวายกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารปุถุชนเข้าจตุตถฌานอยู่เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น880ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าปุถุชนไม่สงัดจากกรรมที่เป็นไปในธาตุ3ใช่ไหมปสกวาทีใช่ปรวาทีปุถุชนกำหนดรู้กรรมที่ให้เข้าถึงรูปธาตุและอรูปธาตุได้ใช่ไหมสกวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นปุถุชนจึงไม่สงัดจากกรรมที่เป็นไปในธาตุสามอวิตตกกถาจบ 3. สัญโยชนกถา202ว่าด้วยสัญโยชน์881สกวาทีพระโยคีละสัญโยชน์บางอย่างยังไม่ได้แล้วบรรลุอรหัตผลมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระโยคีละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตปรามาสราคะโทสะโมหะและละอโนตตัปปะบางอย่างยังไม่ได้แล้วบรรลุอรหัตผลมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโยคีละสังโยชน์บางอย่างยังไม่ได้แล้วบรรลุอรหัตผลมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ยังมีราคะคือความกำหนัดโทสะคือความคิดประทุษร้ายโมหะคือความหลงมานะคือความถือตัวมักขะคือความลบหลู่คุณท่านปลาสะคือความตีเสมออุปายาสะคือความคร่ำครวญกิเลสคือสิ่งที่ทำใจให้เศร้าหมองอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ไม่มีราคะโทสะโมหะมานะมัคคะปราสะอุปายาสะกิเลสมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันต์ไม่มีราคะไม่มีกิเลสท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระโยคีละสังโยชน์บางอย่างยังไม่ได้แล้วบรรลุอรหัตผลมีอยู่882ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระโยคีละสังโยชน์บางอย่างยังไม่ได้แล้วบรรลุอรหัตผลมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระอรหันต์ย่อมรู้พุทธวิสัยได้ทั้งหมดใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นพระโยคีละสังโยชน์บางอย่างยังไม่ได้แล้วบรรลุอรหัตผลจึงมีอยู่สัญโยชนกถาจบ4. อิทธิกถา203ว่าด้วยฤทธิ์883สกวาทีฤทธิ์ตามที่ประสงค์ของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีฤทธิ์ตามที่ประสงค์ว่าขอต้นไม้จงมีใบเป็นนิดของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีฤทธิ์ตามที่ประสงค์ว่าขอต้นไม้จงผลิดอกเป็นนิดออกผลเป็นนิดขอสถานที่แห่งนี้จงสว่างเป็นนิดจงเกษมเป็นนิดจงมีภิกษาหาได้ง่ายเป็นนิดจงมีฝนดีเป็นนิดของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีฤทธิ์ตามที่ประสงค์ของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีฤทธิ์ตามที่ประสงค์ว่าผัสสะที่เกิดขึ้นแล้วอย่าดับไปของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีฤทธิ์ตามที่ประสงค์ว่าเวทนาสัญญาเจตนาจิตศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วอย่าดับไปของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีฤทธิ์ตามที่ประสงค์ของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีฤทธิ์ตามที่ประสงค์ว่ารูปจงเป็นของเที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจงเป็นของเที่ยงของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีฤทธิ์ตามที่ประสงค์ของพระพุทธเจ้าหรือของพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีฤทธิ์ตามที่ประสงค์ว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอย่าได้เกิดเลยสัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าได้แก่เลยสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาอย่าได้เจ็บเลยสัตว์ทั้งหลายผู้มีความตายเป็นธรรมดาอย่าได้ตายเลย ของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรยอมรับอย่างนั้น884ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าฤทธิ์ตามที่ประสงค์ของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีท่านพระปิลินทวัชชะได้อธิษฐานปราสาทของพระเจ้าแผ่นดินมคธผู้เป็นจอมทัพพระนามว่าพิมพิสารว่าจงเป็นทองและปราสาทก็ได้กลายเป็นทองไปจริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากท่านพระปิรินทวัชชะได้อธิษฐานปราสาทของพระเจ้าแผ่นดินมคธผู้เป็นจอมทัพพระนามว่าพิมพิสารว่าจงเป็นทองและปราสาทนั้นก็ได้กลายเป็นทองไปจริงๆดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าฤทธิ์ที่เป็นเหตุให้สำเร็จได้ตามความประสงค์ของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกมีอยู่อิทธิกถาจบ 5. พุทธกถา204ว่าด้วยพระพุทธเจ้า885สกวาทีพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าด้วยกันยังมีความยิ่งความหย่อนกว่ากันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโดยสติปัฏฐานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโดยสมัปปทานโดยอิทธิบาทโดยอินทรีย์โดยพละโดยโพชฌงค์โดยความชำนาญโดยสัพพัญญุตญาณทัสสนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นพุทธกถาจบ 6. สัพพทิสากถา205ว่าด้วยพระพุทธเจ้าประทับอยู่ทั่วทุกทิศ886สกวาทีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในทิศทั้งปวงใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีประทับอยู่ในทิศตะวันออกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีประทับอยู่ในทิศตะวันออกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงพระนามว่าอย่างไรมีพระชาติอะไรมีพระโคตรอะไรพระบิดาและพระมารดาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นมีพระนามว่าอย่างไรคู่พระอัครสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นมีนามว่าอย่างไรอุปัฏฐากของพระผู้มีพระภาคนั้นมีนามว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงจีวรเช่นไรทรงบาทเช่นไรประทับอยู่ในบ้านนิคมนครรัฐหรือชนบทใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในทิศใต้ทิศตะวันตกทิศเหนือทิศเบื้องล่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีประทับอยู่ในทิศเบื้องล่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงพระนามว่าอย่างไรประทับอยู่ในชนบทใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีประทับอยู่ในทิศเบื้องบนใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีประทับอยู่ในทิศเบื้องบนใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีประทับอยู่ในชั้นจาตุมหาราชชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมารณรีชั้นปรนิมมิตะวัสวัตดีชั้นพรหมโลกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสัพพทิสากถาจบ 7.ธรรมกถา206ว่าด้วยสภาวธรรม887สกวาทีสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสภาวะที่แน่นอนใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเป็นสภาวะที่ผิดและแน่นอนใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นสภาวะที่ถูกและแน่นอนใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกองหมายถึงแห่งสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกองแห่งสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนมีอยู่ไม่ใช่หรือ ปรวาทีใช่สกวาทีหากกองแห่งสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสภาวะที่แน่นอนสกวาทีสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสภาวะที่แน่นอนใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกองแห่งสภาวธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสไว้3อย่างคือ 1. กองที่ผิดและแน่นอน 2. กองที่ถูกและแน่นอน 3. กองที่ไม่แน่นอนมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากกองแห่งสภาวธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสไว้3อย่างคือ 1. กองที่ผิดและแน่นอน 2. กองที่ถูกและแน่นอน 3. กองที่ไม่แน่นอนท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสภาวธรรมทั้งปวงเป็นสภาวะที่แน่นอนสกวาทีรูปเป็นสภาวะที่แน่นอนเพราะมีสภาวะเป็นรูปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเป็นสภาวะที่ผิดและแน่นอนใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นสภาวะที่ถูกและแน่นอนใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสภาวะที่แน่นอนเพราะมีสภาวะเป็นวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเป็นสภาวะที่ผิดและแน่นอนใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นสภาวะที่ถูกและแน่นอนใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น888ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่ารูปเป็นสภาวะที่แน่นอนเพราะมีสภาวะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสภาวะที่แน่นอนเพราะมีสภาวะเป็นวิญญาณใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นรูปจึงเป็นสภาวะที่แน่นอนโดยอัตว่าแปรผันไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสภาวะที่แน่นอนเพราะมีสภาวะเป็นวิญญาณธรรมกถาจบ8กรรมกถา207ว่าด้วยกรรม889สกวาทีกรรมทั้งปวงเป็นสภาวะที่แน่นอนใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเป็นสภาวะที่ผิดและแน่นอนใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นสภาวะที่ถูกและแน่นอนใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกองแห่งสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกองแห่งสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนมีอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากกองแห่งสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากรรมทั้งปวงเป็นสภาวะที่แน่นอนสกวาทีกรรมทั้งปวงเป็นสภาวะที่แน่นอนใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกองแห่งสภาวธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสไว้3อย่างคือ 1. กองที่ผิดและแน่นอน 2. กองที่ถูกและแน่นอน 3. กองที่ไม่แน่นอนมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากกองแห่งสภาวธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสกองไว้3อย่างคือ 1. กองที่ผิดและแน่นอน 2. กองที่ถูกและแน่นอน 3. กองที่ไม่แน่นอนท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากรรมทั้งปวงเป็นสภาวะที่แน่นอน890สกวาทีทิฏฐธรรมเวทนียกรรมเป็นสภาวะที่แน่นอนโดยอัตว่าเป็นกรรมอันบุคคลพึงเสวยในปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทิฏฐธรรมเวทนียกรรมนั้นเป็นสภาวะที่ผิดและแน่นอนใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นสภาวะที่ถูกและแน่นอนใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอุปัชเวทนียกรรม อปราปริยเวทนียกรรมเป็นสภาวะที่แน่นอนโดยอัดว่าเป็นกรรมอันบุคคลพึงเสวยในอัตภาพต่อไปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอปราปริยเวทนียกรรมนั้นเป็นสภาวะที่ผิดและให้ผลแน่นอนใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นสภาวะที่ถูกและให้ผลแน่นอนใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น891ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมเป็นสภาวะที่แน่นอนโดยอัดว่าเป็นกรรมอันบุคคลพึงเสวยในปัจจุบันอุปัชเวทนียกรรมอัปราปริยเวทนียกรรมเป็นสภาวะที่แน่นอนโดยอัดว่าเป็นกรรมอันบุคคลพึงเสวยในอัตภาพต่อไปใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีทิฏฐธรรมเวทนียกรรมเป็นอุปัชเวทนียกรรมเป็นอัปราปริยเวทนียกรรมอุปัชเวทนียกรรมเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมเป็นอัปราปริยเวทนียกรรมอัปราปริยเวทนียกรรมเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมเป็นอุปัชเวทนียกรรมใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมจึงเป็นสภาวะที่แน่นอนโดยอัดว่าเป็นกรรมอันบุคคลพึงเสวยในปัจจุบันอุปัชเวทนียกรรมอัปราปริยเวทนียกรรมเป็นสภาวะที่แน่นอนโดยอัดว่าเป็นกรรมอันบุคคลพึงเสวยในอัตภาพต่อไปกรรมกถาจบเอกวีสติมวรรคจบรวมกถาที่มีในวรรคนี้คือ 1. ศาสนกถา 2. อวิตตกกถา 3. สัญโยชนกถา 4. อิทธิกถา5. พุทธกถา 6. สัพพัทธิสากถา 7. ธรรมกถาและ 8. กรรมกถา